aşkın içinde hayat çok kısa kalır. Sorgulanmaz zaman bile bize ağır. Nedir bu haller? Sendeki tavır. Yakışmıyor o bunu marifet sanır. Aşkın içinde hayat çok kısa kalır. Sorgulanmaz zaman bile bize ağır. Nedir bu haller? Sendeki tavır. Yakışmıyor o bunu marifet sanır. Yakışmıyor o bunu marifet sanır. Varsın boş kalsın kalbim vermem kimseye. Ben yanarım, yanarım bugünlerde. Sorun değil, yaşarım bu bedende. Evvel Allah atlatırım, koyarım bir köşeye. Varsın boş kalsın kalbim vermem kimseye. Varsın boş kalsın kalbim vermem.